Merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Itabella'dasınız. Bugün Itabella'da Sofia Loren var. Önümüzdeki hafta 87 yaşına girecek İtalyan sinemasının büyük ismine saygıyla başlayalım. Sofia Villani Schicolone olarak 20 Eylül 1934'te Roma'da dünyaya gelen ama bütün çocukluğu ve ilk gençliği Napoli'de geçen ve tüm dünyanın sonradan onu Sofia Loren adıyla tanıdığı, bugün Hollywood sinemasının altın çağından hayatta kalan son büyük yıldızlarından biridir Sofia Loren. Ama çok akılda kalan şarkılar da söylemiştir. Bugün Sofia Loren'in bize Sofia Loren'i hatırlatan onun söylediği şarkıları dinleyeceğiz. İlk olarak 1956 yılından bir Napoliten şarkısıyla başlıyoruz. Renato Carazone ile meşhur olan bu şarkıyı, Tuo fu l'Americano'yu Sofia Loren'den dinliyoruz. You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy. You try living a la moda, but if you drink whiskey and soda, all you do is sing up key. You dance the rock and roll. You play it bass and bow. Those cigarettes you smoke leave mama broke. They should only make you joke. You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy. Don't you know it's not New York City? Okay, Napolita. You wanna be America, you wanna be America. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, pote sente disturba, tu avallo rock and roll, tu gioco a baseball, ma è sorte pecca a me, chi te li dà la borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italy, senta a me non c'è sta niente a fa, ok Napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America, qui ci sale rock and roll, qui ci sale rock and roll, qui ci sale rock and roll, qui ci sale rock and roll. Tuo fu l'Americano ile Sofia Loren dinledik. Sofia Loren'in annesi ve babası evlenmiyor. Ve bu yüzden de annesi kız kardeşini alıp Napoli yakınlarındaki küçük bir kasabadaki büyük annesinin yanına taşınıyorlar. Bu küçük kasabanın adı Pozzuoli ve bu kasaba 2. Dünya Savaşı sırasında çok bombalanan bir yer. Ve bir gün bir hava saldırısı sırasında sığınağa koşarlarken bir şarampler parçası sebebiyle çenesinden yaralanıyor. Arkasından bu sebeple Napoli'ye taşınma kararı alıyorlar. Ta ki savaş bitene dek. Savaştan sonra yeniden Pozzuoli'deki eve dönüyorlar. Ve büyük annesi Luisa oturma odasını bir piyano bara dönüştürüyor. Ev yapımı kiraz likörleri satıyor, ikram ediyor müşterilerine. Kız kardeşlerden Romilda piyano çalıyor. Maria şarkı söylüyor. Ve Sofia da garsonluk yapıp bulaşıkları yıkıyor. Napoli ve Napolitan kültürü daha sonra Sofia Loren'in oynadığı pek çok filmde ona tabiri caizse altın bir küpe olarak kalıyor. Bir röportajında şöyle diyor Sofia Loren, sunucu diyor ki işte siz İtalyan olduğunuz için diyor. O da diyor ki hayır ben İtalyan değilim. Ben Napolitenim. Bu başka bir şey. Ve ne mutlu ona ki yıllar sonra şehrin onur ödülüne layık görülüyor. Şimdi Napoli diyalektinde söylediği bir parçayla devam edelim. La Ciociara filminin 1988 yılında televizyon için yeniden çekilen versiyonunun soundtrackinden bir parça geliyor şimdi. Sofia Loren, Maddio Addosta'yla şimdi radyonuzda. La luna se n'è scesa, mi è sa via. Sto camminando, ma non saccio che via è. E sono all'intrasatta de Maria, e ogni campana in un martiello inquieta me. Poi m'accumbare a chiesa ed in do scuro mi ferma a sospirare. E poi continuo a camminare, che a forza per pregare per perdonare. Chi m'ha può dare? Dio dove sta, cosa mi fa, sono stanca e piangere, pure se scordate me, scordate te. Ma c'è stonchia, con bene mia, vicino a te. Ma t'acquità, fatta dormire, fatta scordare. E senti, torna a cantare, venne all'anima. L'inferno a me, come può fa, c'è stonga già. Ma Dio tu sta, si mi può fa, parla così. Può salvare sto mondo che si sta impazzendo. Non credo più, non prego più, ma Dio ti sta, ma Dio ti fa, non te ne cuore. Ma questo di è certo che ti aiuterà. Namma là, namma tu, se può pregare, torniamo là, che se Dio vuole, a gioventù te troverà. Senza più lacrime. Maddio Addosta ile Sofia Loren'i dinledik. Bu La Ciociara filminin yeniden yapımı demiştim size. La Ciociara iki kadın, two women olarak aslında 1960 yılında bir savaş dramı olarak Vittoria da Sica tarafından çekiliyor. Ve Sofia Loren'in kariyerindeki en önemli filmlerden bir tanesi. Ama ondan önce biraz bu kariyerin nasıl başladığını anlatmak isterim size. 15 yaşındayken Sofia Lazzaro olarak 1950 yılının Miss İtalya Güzellik Yarışması'na katılıyor ve Lazio bölgesini temsil eden 4 yarışmacıdan biri oluyor. Ve en sonunda da Miss Elegance unvanını alıyor. Arkasından birkaç ay sonra 1951 yılında yine konuk olduğu bir güzellik yarışmasında onu yapımcı Carlo Ponti fark ediyor. Ve ilk kez orada tanışıyorlar. Ertesi gün Ponti bir röportaj için onu stüdyosuna davet ediyor. Ve Sofia Loren'deki, Sofia'daki o star ışığını görüp ona 7 yıllık bir sözleşme teklif ediyor. O dönemde İsveçli aktris Marta Torren'den esinlenen Lombardo, yapımcı Lombardo, kendisine daha uluslararası bir isim olarak Sofia Loren'i kullanmasını tavsiye ediyor. Ve böylece gördüğünüz her şeyi spagettiye borçluyum diyen o büyük yıldız Sofia Loren adını kazanmış oluyor.

go, prego, anywhere you may go. Make each day be a day full of fun. If there's a game or a girl to be won, do it with a bing, bang, bong. A bing, bang, bong. A bing, bang, bong. Be like Christopher Columbo. Take a chance, take a chance. Don't be a doffy or a dumbo. Go around in a trance. One step, two step, step into a new step. Live your life with a zip and a zing. You'll have the world on the end of a string if you do it with a bing, bang, bong. A bing, bang, bong. A bing, bang, bong. Sofia Loren'den dinledik Felicita ve Bing Bang Bong. Bu 1950'lerin başında Carla Ponti ile kesişen yolları tabii ki ve bir birliktelik doğuyor. Ve Sophia Loren Ponti'nin pek çok filminde artık başrol olarak yer almaya başlıyor. Cleopatra ile İki Gece, Napoli'nin Altınları gibi Vittorio De Sica'nın yönetmenliğindeki 50'lerdeki filmlerinde rol alıyor. Arkasından La Bella Muniana filmindeki gibi Marcello Mastroianni ile birlikte iyi bir ikili oluyorlar. Ve zamanla Paramount Pictures'tan bir 5 filmlik bir kontrat imzalıyor derken asıl büyük hiti, büyük başarısı 1960 yılında Vittorio De Sica'nın yönettiği, az evvel size bahsettiğim bir savaş dramı olan 12 yaşında kızıyla 2. Dünya Savaşı'nda var olma çabası gösteren bir kadını anlattığı filmle geliyor başarı. Bu film aslında enteresan bir şeydir. Bu filmde ilk başta Sophia Loren'e teklif edilen rol kızın rolü. Fakat bir şekilde anne rolünü alıyor ve arkasından 12 yaşındaki kızını Eleanora Brown canlandırıyor. Ve ikilinin performansı muhteşem. Cannes Film Festivali'nden akademi ödüllerine kadar pek çok ödül alıyor. Akademi ödüllerinde İngilizce konuşmayan bir oyuncunun aldığı ilk majör büyük ödül bu. Ve bence rüştünü ispatlamış oluyor oyuncu olarak. Ve 1960'larda artık Sophia Loren dünyanın en popüler, en tanınan oyuncularından biri haline geliyor. Şimdi bu dönemden çok bilinen bir parçayla devam ediyoruz. Zubi Zubi Zu, şimdi Itabella'da. Zubi zubi zu, zubi zubi zu, zubi zubi zu, zubi zu, zubi zu means that I love you. Zubi zubi zu, zubi zubi zu, zubi zubi zu, zubi zu, zubi zu means that I love you. Here's a simple idea for you. Heavenly music and only for two. Don't need the words, they get in the way. Here is what you say. Zubi zubi zu, zubi zubi zu, zubi zubi zu, zubi zu, zubi zu means that I love you. I can't explain this feeling that you need so appealing. Zubi zubi zoo, zubi zoo, zubi zoo means that I love you. So all I do is zubi zoo. Zubi zubi zoo. Our hearts are close together. Zubi zubi zoo. This tune is ours forever. Zubi zubi zoo, zubi zoo, zubi zoo means that I love you. Here's a simple idea for you. Heavenly music and only for two. Don't need the words, they get in the way. Here is what you say. Zubi zubi zu, zubi zubi zu, zubi zubi zu, zubi zu, zubi zu means that I love you. Zubi zubi zu, zubi zu, zubi zu means that I love you. Zubi zubi zu. Zubi Zubi Zu dinledik Sophia Loren'den. 1960'lar Sophia Loren'in artık kariyerinin doruk noktasına ulaştığı, özellikle The Fall of the Roman Empire filmiyle milyon dolarlık teklifler alarak başladığı bir sezon. 1965 yılında İtalyan usulü evlilik filmiyle yeniden akademi ödüllerine en iyi oyuncu olarak aday gösteriliyor. Bu dönemde çok kariyerindeki en önemli filmlerde yer alıyor. 1961 yılında El Cid, 1960 yılında It Started in Naples, 1965 yılında Lady L, 1966 yılında bir klasik olan Arabesk ve 1967 yılında Marlon Brando ile birlikte oynadıkları A Countess from Hong Kong kariyerindeki en önemli filmlerden biri. Biz şimdi It Started in Naples filminden Karina'yı dinliyoruz Sophia Loren'den. Karina, you're pretty as a picture, you're Karina. And yet I'm just an innocent bambina who's grown, but never has known the sweetest game of love. Graziosa, in all the world there's no one so graziosa. Your lips are absolutely deliciosa. And if I wanted to kiss you, I'm too shy to try. Karina, so happy and light-hearted, you're Karina. In my poor heart of fire, you overstarted was to be done for a lonely heart. Because Karina, Karina, you know that it's true. You're lovely to look at, delightful to woo. Oh, darling Karina, you know I'm so in love with you. Karina, diventi tutti i giorni più carina. And yet I'm just a simple signorina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa. Perché la mia boccuccia è deliziosa, se vuole un bacio non ha il coraggio di mentire. Carina, allegra e spensierata sei carina, ma con il broncio sembri ancor più bella, tu sei la stella che manca in ciel. Bambina mia, you go to my head like champagne. All your love is completely in vain. For men come and go, but Karina's here and here she will remain. Karina's here and here she will remain. Karina's here and here she will remain. Karina dinledik Sophia Loren'den. 60'ların Sophia Loren için çok güzel geçtiğinden bahsetmiştim. 1968 yılında büyük oğlu Carlo Junior, Carlo Ponti Junior dünyaya geliyor ki o da ileride bir orkestra şefi olacak. Ve Sophia Loren kariyerine biraz daha az filmle devam etmeye başlıyor bu dönemde. Biz şimdi bu döneme ait bir parçayla devam ediyoruz. Che mi imparato a fa? Ve Sophia Loren şimdi Açık Radyo'da. Stella da marina che la sera pareva ci volessero cantare, per ogni stella che scendeva a mare scriveva in cielo addio felicità. E chi mi viene a te, io te vorrei passare. Io portanata con me, che taggio di taffa, sono innamorata di te. Perché va sana mai così, tu m'hai imparata a te sti cose sconosciute, capri sorriente sta luna, se ne so chiuda con te, tu sa bene non torna, che m'è imparata a fa sti frase forastiere. Amore che dea felicità, che m'è imparata a fare. Capri sorriente sta luna, se ne so chiuda con te. Frase forastiera, amore che dea felicità, che m'è imparata a fa, la la la la la la la la la la la la, che m'è imparata. Kemal İmparator Fahil'e Sofya Loren Açık Radyo'daydı. 1960'larda Milyoner filminde birlikte oynadığı Peter Sellers, hep söylenir ki Sofya Loren'e tutkundu. Birlikte kaydettikleri yaklaşık bir düzine şarkı var. Ama bunların en güzellerinden bir tanesini şimdi dinleyeceğiz. David Lee ve Herbert Kretmer tarafından yazılmış. Sophie Loren'in şımarık zengin bir sosyete kızını canlandırdığı, Sellers'ın da bir Hintli doktoru oynadığı Milliners filmi vizyona girdikten sonra Goodness Gracious Me şarkısı da epey popüler oluyor. Şimdi bu şarkıyı dinliyoruz. Oh doctor, I'm in trouble. Well, goodness gracious me. For every time a certain man is standing next to me, a flash comes to my face and my pulse begins to race. It goes boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom boom boom boom booty boom booty boom booty boom. Well, goodness gracious me. How often does this happen? When did the trouble start? You see, my stethoscope is bobbing to the throbbing of your heart. What kind of man is he to create this allergy? It goes boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom, boom, boom, boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom. Well, goodness gracious me. From New Delhi to Darjeeling, I have done my share of healing, and I've never yet been beaten or outboxed. I remember that with one jab of my needle in the Punjab, how I cleared up beriberi and the dreaded dysentery. But your complaint has got me really foxed. Oh, oh doctor, touch my fingers. Well, goodness gracious me. You may be very clever, but however can't you see? My heart beats much too much at a certain tender touch. It goes boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom boom boom boom booty boom booty boom booty boom. Well, goodness gracious me. Can I see your tongue? Nothing the matter with it. Put it away, please. Maybe it's my back. Maybe it is. Shall I lie down? Yes. My initial diagnosis rules out measles and thrombosis, sleeping sickness, and as far as I can tell, influenza, inflammation, whooping cough and night starvation. And you'll be so glad to hear that both your eyeballs are so clear that I can positively swear that you are well, Jaga. Put two and two together. Four. If you have eyes to see, yes. The face that makes my pulses race is right in front of me. Oh, there is nothing I can do. For my heart is jumping too. Oh, we go boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom boom boom boom booty boom booty boom booty boom. Goodness gracious, how audacious. Goodness gracious, how flirtatious. Goodness gracious, it is me. It is you. I'm sorry, it is us. Ah. Peter Sellers ve Sophia Loren'den dinledik Goodness Gracious Me. Bu parça Birleşik Krallık'ta o kadar meşhur oluyor ki o dönem. Arkasından şimdi dinleyeceğimiz parçaya vesile oluyor. Bu parçada Peter Sellers basit sade İngiliz yemeklerinden bahsederken Loren de geleneksel İtalyan yemeklerini ona sunmak istediğinden bahsediyor. Bangers and Mash şimdi Itabella'da. I met her down in Napoli and didn't she look great? And so I brought her back to Blighty just to show me mates. And though we're married happily, I'll tell you furthermore, I haven't had a decent meal since 1944. Eat your minestrone, Joe. That's all you ever say. Eat your macaroni, Joe. Every blinking day. No wonder you're so bony, Joe, and skinny as a rake. Well then give us a bash at the bangers and mash me mother used to make. Bangers and mash, minestrone. Bangers and mash, macaroni. Give us a bash at the bangers and mash me mother used to make. Eat your tagliatelle, Joe. That's all I've heard for years. Eat your vermicelli, Joe. It's coming out me ears. You've got to fill your belly, Joe. Joe, for heaven's sake. Well, then give us a bash at the bangers and mash me mother used well, to all make. Right. Bangers and mash. Tagliatelle. Bangers and mash. A vermicelli. Now give us a bash at the bangers and mash me mother used to make. 1943, Allied forces land in Italy. There's a smashing looking bird over there, Bert. I think she's showing out there. Well, why don't you chat her up then? Right. Buongiorno, signorina there. Here, are you married? Drop it dead. There you are. Can't have a fair answer than that, can you? I met him back in Italy, so dashing and good looking. He wined me and he dined me every night. He said I smiled so prettily, and how he loved my cooking. But since he's married me, it seems he's lost his appetite. Eat your tagliatelle soft. That's all you ever say. Eat your vermicelli soft. Every blooming day. You've got to feel your belly soft, soft for heaven's sake. When they give us a bash at the bangers and mash, your mother used to make. Bangers and the mash. Minestrone. Bangers and the mash. Macaroni. Give me a bash with the banger and the mash. Was the same one that your mother was. What are you laughing at now? Nothing. Listen, please. The Bangers and Mash dinledik Peter Sellers ve Sophia Loren'den. 1970'ler anne olduktan sonra belki bir kuple daha az film çektiği bir dönem olabilir ama bu filmler çok kalıcı filmler oldu Sophia Loren için. 1976 yılında rol aldığı Cassandra geçidi bir felaket filmiydi ancak çok başarılıydı. Özellikle maddi olarak büyük geri dönüşleri oldu. 1977 yılında Ettore Scola'nın yönettiği ve Marcello Mastroianni ile birlikte rol aldığı Una Giornata Particolare filminde cinsiyet rolleri faşizm ve Mussolini rejiminin altında ezilen eşcinsellere yapılan zulümle ilgili çok cesur bir filmdi. En iyi yabancı film dalında Sezar ödülü kazandı. En iyi yabancı film dalında Altın Küre aldı. Ve akademi ödüllerinde en iyi yabancı film dalında aday oldu. 1980'lere geldiğimizde ise Sophia Loren Living and Loving Her Own Story adıyla Hotchner'ın yayınladığı bir biyografisi ile adından söz ettirdi diyelim. Şimdi bir küçük müzik molası veriyoruz. Almost in Your Arms'la Sophia Loren, Itabella'da. You're near, that moment's here, I'm almost in your arms. Tonight, the mood is right, I'm almost in your arms. One sigh, one word and I will rush to your embrace. Say that certain word, sigh that certain sigh, and with all my heart your arms I'll fly. It's strange how we are changed by things that seem so small. One look can write a book, one touch can say it all. We've known those nights alone, and now we've found our way. I'm almost in your arms, almost in your arms to stay. Dinledik. Almost in Your Arms. Loren Ponty'yi ilk tanıdığında 15-16 yaşındaydı ve Carla Ponty de 37 yaşındaydı. Uzun dönemdir karısı Juliana'dan ayrı yaşıyordu ama legal olarak boşanamamıştı. Çünkü İtalya'da boşanma, legal boşanma 1974 yılında anayasaya girmiştir. Bu yüzden bu bigamiden, yani boşanma yasağından kaçarak 1965 yılında Georges Pompidou'nun, dönemin Fransa Başbakanı tarafından onaylanan Fransız milliyetini kazanıyorlar. Ve arkasından da 9 Nisan 1966'da evleniyorlar. İki çocukları oluyor. Bu Fransız vatandaşlığına İstinaden Sophia Loren'in Fransızca söylediği iki şarkıyı arka arkaya dinleyelim isterim. Öncelikle De Jour en Jour, arkasından da Donne-moi ma chance'la Sophia Loren şimdi Itabella'da. Combien de temps perdu sans te connaître? Quelques rayons de soleil, existence sans image. je retiens le temps depuis le jour où j'ai connu par toi ma raison d'être. Et maintenant, je crois avoir le droit de t'aimer de jour en jour, mon amour. Un jour, mon amour, de plus en plus et pour toujours. Crois avoir le droit de t'aimer de jour en jour, mon amour, de plus en plus, de jour en jour, mon amour, de plus en plus et pour toujours, mon amour, de plus en plus et chaque jour, mon amour. Donne-moi ma chance encore. Quoi que tu penses, je n'ai pas tous les torts. Ne me dis pas que c'est trop tard, que tu n'as plus pour moi un seul regard. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore. Par ton silence, tu parais le plus fort. Mais tu sais bien que toi et moi, on ne peut pas se séparer comme ça. Te supplier en vain. Ne me dis rien pour le moment. Réfléchis bien, mais si tu m'aimes vraiment. De jour en jour ve dönme ma chance dinledik Sophie Loren'den, Fransızca iki parça. Şimdi de 1957 yılına gidiyoruz. Boy and a Dolphin filminden bir parça dinleyeceğiz. Fakir, Yunanlı bir sünger avcısını oynuyor burada Sophie Loren. Ve bir gün erkek arkadaşıyla birlikteyken bir antik Yunan heykeli buluyor. Ve arkasından işte Alan Ladin oynadığı Dr. James Calder'a gidiyorlar ki o çok önemli bir arkeolog falan filan derken böyle bir arkeolojik maceraya dönüşüyor. Çok güzel bir film. Fakat bana en büyük katkısı Bazı kaynaklarda Sagapo diye de geçen, Tony Marauda ile birlikte söyledikleri Dien Aftu Potolena Agapi isimli parçayı tanımama vesile olmuştu bu film. Daha sonra yıllar sonra Yorgo Lanthimos'un The Lobster filminin final jeneriğinde rastladığımda çok hoşuma gitmişti. Bu güzide parçayı şimdi Itabella'da dinliyoruz. Sophie Loren'in pek güzel Yunanca aksanıyla. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, γέλιο δάκρυλια κάθε βροχή, τη ζωή μας και τέλος και αρχή. Πότε, πότε κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που σε κάνει να δες το σκοπό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Την αυτού που τέλανα αγαπη δίνεδικ Τόνις Μαρεούδας και Σοφέ Λοράνταν. Şimdi 1962 yılında yapımcılığını Carlo Ponti'nin üstlendiği bir antoloji filminden bir müzik dinleyeceğiz. Bu filmin şöyle bir özelliği var ki Mario Monicelli, Federico Fellini, Luciano Visconti ve Vittorio De Sica yönetmenleri her biri tarafından 4 ayrı bölüm modern ahlak anlayışını ve aşkın farklı yönlerini bulmaya çalışan hikayeler bunlar. Django kazanan biri çekici Zoe ile ki o Sophie Loren bir gece geçirmeye hak kazanır. Ama Zoe'nin farklı planları vardır. Şimdi bu filmden Soldi Soldi Soldi dinleyeceğiz. La la la la la la la la la la la la la la la cha cha cha cha cha la la la la la la la la la la la la la la la la. Soldi, soldi, soldi, tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Soldi, soldi, ovvero papa braschi, ti danno donne e whisky, salute ai figli maschi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Prendi, spandi e spendi, non domandare da dove provengono. Dindi, tanti dindi che nelle tasche ti fanno dindindì. Oh, soldi, soldi, soldi, tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne questa? La la la la la la la la la la la la la la la cha cha cha cha cha la la la la la la la la la la la la la la la la cha cha cha. Soldi soldi soldi ile Sofia Loren bizlerleydi. Bu hafta Itabella'nın konuğu 60'ların, 70'lerin, 80'lerin, 90'ların yani 20. ve 21. yüzyılın en önemli klasik Hollywood starlarından biri olan Sofia Loren'i dinledik. Onun söylediği şarkıları dinledik. Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve hatta Yunanca şarkılarını dinledik. Önümüzdeki hafta 87 yaşına girecek. Hala filmlerde oynuyor. Bence çok büyük bir şans dünya için Sofia Loren. Şimdi 1956 yılından ilk single'ından Mambo Bacan'la kapatıyoruz. Ben Cansın Sayesen. İyi ki doğdun Sofia Loren. Hoşça kalın. La la la la la la la la mambo mambo mambo bacan mambo mambo la la la la la la la la mambo mambo mambo bacan mambo mambo es mambo que se presta para armar un gran barullo todos bailarán en la fiesta mambo mambo mambo qué ritmo tiene el mambo qué sonido tiene el mambo mambo qué gusta a mí. La la la la la la la la mambo mambo mambo bacán mambo mambo la la la la la la la la mambo mambo mambo bacán mambo mambo es un mambo que se presta para armar un gran barullo todos bailarán en la fiesta mambo mambo mambo mambo qué ritmo tiene el mambo qué sonido tiene el mambo mambo qué gusta a mí. Mambo.